Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, bu hafta ahlak dersinde göreceğimiz konu sabır. Sabretmek nedir? Neler içerir? Bunun dindeki yeri nedir? Bunu yerine getirenin karşılığı nedir? Allah ve Resulü tarafından vaat edilen karşılığı. Ayetlerde, hadislerde buna dair neler var? Buna değinmeye çalışacağız. Sabır sözlükteki manası tutmak demek. Istilahtaki manası ise, yani Allah ve Resulünün dindeki yüklediği manası ise, kişinin kendisini bazı şeylerden engellemesi, tutması, alıkoyması. Alimler derler ki İslam'da sabır üç hususta emredilmiştir. Sabırdan kasıt üç şeyde kendini tutmaktır. Bunlardan birincisi kişinin itaatte, ibadette sabrederek devam olması. Çünkü taat veya bizim ifademizde ibadet, itaat işi nefse ağır gelir. Nefsin ağır karşıladığı, ağır gördüğü şeylere devamlı olmak da bir sabır gerektirir hali. Müslüman kimse gücü yettiğince Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, gerek kendisinin Kur'an kelamında, Kur'an-ı Kerim'de emredilen ibadetlere, gerekse Nebi İsa sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle emredilen ibadetlere devamlı olması gerekir. Nitekim bildiğiniz gibi Allah Azze ve Celle bir hadise geldiği üzere ibadetlerin az da olsa devamlı olanı, sürekli olanı, istikrarlı olanı sever. En çok sevdiği ibadetler bunlardır. Bu da sabrı gerektirir. Allah devamlılık ister, istikrar ister. Ve bu istikrara da sabır deniyor. Yani ibadete devamlı olmaya da sabır deniyor. Sabrın birinci çeşidi bu. İkinci çeşidi ise nefsi emmare dediğimiz kişiye kötülüğü emreden nefis taşıyoruz. Bu kötülüğü emreden nefis de insana günahları, haramı hoş gösterir. Kişi ona sürükler, onu yapmaya yönlendirir. Dolayısıyla harama düşmek her birimiz için mümkün, cari. Harama düşmemek için gayret sarf etmek de sabrın ikinci çeşidi. Harama düşmemek için, Allah'ın yasakladığı işlerden alıkoymak için kendini tutmak, o da sabrın ikinci çeşidi. Üçüncü sabır çeşidi ise istisnasız herkesin başına gelen hallerden birisi. Kişinin kaderi, Allah Azze ve Celle'nin yazdığı kaderi bazen iyidir, kişinin istediği tarzdadır. Bazen istemediği, hoş görmediği, çirkin gördüğü şeyler içermektedir. Buna acı veren kader diyoruz. Acı veren, sıkıntı veren kader. İşte bu sıkıntı veren kadere karşı sabretmek de sabrın üçüncü çeşidi. Bir, itaate sabır. İki, harama düşmemek için kendini tutmak sabır. Ve üçüncüsü de acı veren, sıkıntı veren kadere, onun gelişinde isyan etmemek tarzında, bunu çirkin görmek tarzında veya Allah Azze ve Celle'ye taan etmek tarzında hatalara düşmemek için kişinin kendini tutması, bu kadere sabretmesi, bunu hoşnutlukla karşılaması ve bunun karşılığında da Allah Azze ve Celle'den hayır istemesi, sevap istemesi ve bir musibet, bir sıkıntı varsa da bu kaderin içerisinde o musibetin, sıkıntının kaldırılması Allah Azze ve Celle'ye sığınmasıdır ki kader kişinin sadece kendi nefsinde ortaya çıkmaz. Bazen malında ortaya çıkar, bazen ailesinde ortaya çıkar, bazen başka onunla alakalı başka birinin akrabalarında, komşularında ortaya çıkar ve bunun etkileri kendisine yansır. Bu tarzda kişiye dokunan, ucu dokunan her türlü azaba, sıkıntıya veya hoşumuza gitmeyecek tarzdaki yazılmış Allah'tan gelen musibetlere, belalara rıza göstererek dilimizle veya kalbimizi çirkin görmeden veya Allah'ın hoşuna gitmeyecek tarzda bir harekete girişmeden onu teslimiyetle kabullenmektir ki bu çok ağır bir iştir. Özellikle de kişinin böyle daraldığı, bunaldığı, kendisine ağır yüklendiğini hissettiği zamanlarda buna tahammül göstermek, hatta ve hatta rıza ile karşılamak zordur ama Allah Azze ve Celle bunun karşılığında büyük mükafatlar, ecirler vaat etmiştir. İşte Allah'tan gelen kadere kızmayacağız. İsyan etmeyeceğiz. Hatta bazıları bunu çok daha ileri götürür. O halden Allah'a sığınırız. Allah'a taan eder. Benim buldum sadece. Bula bula ve benzeri şekilde isyan eder. Bunun gibi isyanlardan uzak duracağız. Bu da sabrın üçüncü çeşididir. Allah-u Teala'dan isteğimiz dersimizin başında ve sonunda bizleri itaatinde sabreden, isyana düşmekten kendini alakoyarak sabreden ve acı veren kaderine karşı hoşnutlukla, rızayla sabreden kullarından yapasın. Sabra teşvik eden veya bunu emreden ayetlere gelince Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin son ayetinde, 200. ayetinde en belirgin olarak, en göze çarpan hitabı olarak buyurur ki يَا يُهَلَّذِينَ آمَنُوا Ey iman edenler! İsburu ve sabiru. Sabredin ve sabırda sebat gösterin. Sebatkar olun. Israrcı olun. Yani bir süre sabredip hemen sonra o sabırdan vazgeçmeyin veya sabrın zıttı olan isyana yönelmeyin. Sabredin ve sabırda ısrarcı olun. Sebatkar olun. Hakeza Bakara suresi 155. ayette sıkıca kullanılan bir ayet-i celle. Allah-u Teala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسُ وَالْسَمَرَاتِ buyuruyor. Yani biz muhakkak ki sizleri korkuyla, açlıkla, sonra mallardan eksiltmekle ve canlılardan eksiltmekle, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz ve beşiriz sabri. Ama sen bu imtihanın karşısında sabredenleri müjdele. Sabredenleri müjdele. Hemen devamındaki ayet-i cellede ise bu sabredenler kimlerdir onlardan bahsediyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُنْ O sabredenler şunlardır. Onlara bir musibet, bela, sıkıntı isabet ettiği zaman قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Derler ki muhakkak biz Allah'a aitiz ve ancak ona dönücüleriz. İşte bunlar sabredenlerdir. Yani bir musibet, bir bela geldiği zaman, mallardan, canlardan eksilme olduğu zaman, kişinin hoşlanmadığı bir şey başına geldiği zaman ben sabrettim diyebilmesi için ne yapması gerekir? İsyan etmesi gerekir ve biz Allah'tan geldik ve Allah'a dönücüleriz demesi gerekir. Hadis-i şerifte Ümmü Seleme radıyallahu anh'a'dan gelen bir hadis-i şerifte Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna biraz daha açıklık getirmiş ve açmış bu hususu. Diyor ki hadiste mane olarak Ümmü Seleme radıyallahu anh'a kocam Ebu Seleme vefat ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana inna lillah ve inna ileyhi raciun de. Yani bu ayet-i celle yok o. Devamını da Allahümme cürni fi musibeti ve ehlifli hayran minha. Ey Allah'ım benim bu musibetinden dolayı beni ecirlendir, beni mükafatlandır ve bana bundan daha hayırlısı nasip et diye dua edersen sana Allah ondan daha hayırlısını nasip eder der. Yani başına gelen musibet sebebiyle kaybettiğin her neyse ondan daha hayırlısını Allah sana nasip eder. Deyince Ümmü Seleme mani olarak der ki ben düşündüm Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir acaba? Eş olarak diye düşündüm. Ancak Allah bana Allah'ın Resulünü, kendi Resulünü kocalar nasip ettiler. Demek ki bizler sabrediyoruz diyorsak, diyebiliyorsak herhangi bir musibet geldiği zaman. İril ufaklı önemli değil. Herhangi bir musibet, bela, hoşlanmadığımız bir şeyle karşılaştığımız zaman yapmamız gereken ayet-i celle'de geldiği gibi istirca yapmak. Buna istirca deniyor. Yani inna lillah ve inna ileyhi raciun demek. Akabinde de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği o dua yapmak. Allahümme cürni fi musibeti ve ehlifli hayran minha. Bu duayı ezberleyelim ve mutlaka Allah-u Teala o musibet sebebiyle kaçırdığımız elimizden giden veya kaybettiğimiz her neyse ondan daha hayırlısını mutlaka ve mutlaka nasip edecektir bizlere. Hakeza Bakara suresi 153. ayette de Allah-u Teala gene çok önemli bir yol gösteriyor. Biz Müslümanlara buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Ey iman edenler! Sizler sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Sabır ve namazla Allah'tan yardım. Namazla yardımı biliyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsiri sadedinde buyurulduğu üzere sahabe tarafından kendisine zor gelen bir iş durumunda derhal namaza durur ve Allah'tan yardım ister. Sabır ise haddi zatında musibete, sıkıntıya, darlığa düştüğümüz zaman ona karşı hoşnut olma ve çözümü Allah'tan istemek sabırdır. Ve bu sabır da Allah'tan yardımın ifadesidir. Yani kul başına gelen musibete isyan etmezse veya Allah'ın hoşuna gitmeyecek tarzda bir tepki göstermezse veya acelecilik etmezse bu durumda zaten o sabrediyor demektir. Bu sabrıyla da Allah'tan yardımı hak ediyor. Yardım istiyor ve hak ediyor demektir. Allah-u Teala burada ona işarettir. Yoksa bir insan sabrederek Allah'tan nasıl yardım ister? Çünkü sabır musibet anında emredilen, tavsiye edilen bir iştir. Dolayısıyla musibete karşı sabır ve ibadettir. Kişi ibadet ederek Allah'tan yardım istemiş olur. Aynen namaz kılmış bir kimsenin yaptığı gibi. Gene Şura suresi 43. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala وَلَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ اَزْمِ الْاُمُورِ Elbette ki sabreden ve bağışlayan kimse yani bir musibetle bir belayla karşılaştığı zaman buna karşı sabreden ve bu musibete sebep olan kimselere karşı bağışlamayla karşılık veren kimseler muhakkak ki işte bu yapılacak iş var ya azmedilecek önemli bir iştir. Yani siz burada böyle bir musibetle karşılaştığınız zaman size musibeti isabet ettiren buna sebep olan kimselere karşı sabırlı olun. Bu musibeti sabredin ve onları bağışlayın. Çünkü bu azmedilmeyi gerektirecek çok değerli bir iştir. Zümer suresi 10. ayette de قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ De ki ey iman eden kullarım Rabbinizden sakının لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَ İyilik yapan kimseler için bu dünyada iyilik vardır. İyilikle karşılık verilmesi vardır. Ve اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَ Allah'ın arzı geniştir. اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ Asıl can alacak da bu cümle. Ancak ve sadece sabredenlere ecirleri tam olarak ve hesapsız verilir. Yani onların hak ettiği verilir. Onun dışında üstüne hesap güdülmeksizin, bir miktar belirlenmeksizin verilir. Bunun gibi bir karşılık sadece başka oruç tutanlara vaat ediliyor. Musibete uğrayıp da sabredenlere hesapsız bir karşılık gözetilmeksizin karşılık veriliyor. Bir de oruç tutanlara Allah Azze ve Celle hiç kimsenin miktarını bilemeyeceği sadece kendisine sakladığı bir ecir vaat etmişti. Hadislerde geldi üzere. Yoksa yapılan bir iyiliğin 10 ila 700 arasında karşılığı var. Ama sabredenlere bir hesap yok. Yani 1 yok, 10 yok, 700 yok, 7000 yok. Bunu Allah Azze ve Celle bilebilir. Sınırsız bir karşılık. Hesapsız, hesabı tutulmayan bir karşılık var. Lütuf sahibi Allah Azze ve Celle tarafından. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde değiniyor sabra. Biz bu kadarla yetinelim. Yoksa sabırla ilgili ayetlere gelecek olursak zaten hadis-i şeriflere zaman kalmaz. Oldukça fazla çünkü. Çok önemli bir iş olduğu için, çok değerli bir iş olduğu için Allah katında Allah-u Teala uzunca değinmiş, onlara işaret etmiş. Biraz daha Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki işaretlerine, teşviklerine, sakındırmalarına bakalım. Bunlardan birincisi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. Bukhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kendini sabra zorlarsa, yani sabırlı olmak için gayret ederse Allah ona sabır nasip eder. Sabır verir. Her kime bu sabır verilirse ona sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet ve daha geniş bir rızık verilmemiştir. Geniş rızık olarak ifade edilen lafız hakimine geliyor. Ancak Bukhari ve Müslim'deki ittifakla gelen rivayet daha hayırlı ve daha geniş bir nimet. Sabır öyle büyük bir nimet ki yeryüzünde verilen kişinin karşılaştığı hiçbir nimet ona denk değil. Çünkü en geniş ve en hayırlı nimet sabır nimet. Allah-u Teala bizleri sabırlı kullarına yapasın. Ve Allah-u Teala'dan sabırlı olmayı istediğimiz gibi sabırlı olmak için gayret sarf etmemiz gerekiyor. Hadiste buna işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kim kendini sabırlı olmaya zorlar, bunun için gayret ederse Allah ona sabır verir. Yani kul isteyecek, Sadece dille istemeyecek. Bedenen, kalben ve onun gereken yerine getirmeye çalışarak isteyecek ki Allah-u Teala da onu en hayırlı, en geniş rızık olan sabırla mükafatlandırsın. Allah'ın sabır bahşettiği kimseler gördükleri eziyet ve musibetlere karşı çok sakin ve rahattırlar. Tepkileri hep olumludur. Onlarda bir sükunet vardır. Kalbi huzurludur böyle kimsenin. Başına gelen musibetin zaten kendisine başına geleceğini mutmaindir. Bunun gerekçelerini sağda solda kişilerde şunda bunda aramaz. Zaten biliyordur ki bu musibet Allah'tan zaten gelecek. Çünkü hadislerde işaret edildiği üzere başına gelen musibet gelmemesine imkan yok. Mutlaka gelecek. Başına gelmeyecek bir şeyin gelmesine de imkan yok. O da gelmeyecek. Buna mutmain olan kişi gelmiş olan musibete karşı tepkisi ölçülü olacaktır. Seviyeli olacaktır. Öfkelenmeyecektir. Kızmayacaktır. Veya birilerini suçlama gibi bir hataya düşmeyecektir. Bunlar bir imtihan gereğidir. Bunu bilir. Bundan dolayı kalbi rahattır, huzurludur. Ve özellikle de bildiği bir şey var ki Allah-u Teala kendisini sevdiği için bu musibetleri gönderiyordur. Çünkü hadis-i şeriflerde geldiği üzere Allah Azze ve Celle sevdiği kuluna musibet verir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah kimin hakkında hayır murad ederse ona musibet verir. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Bir başka rivayet benzeri. Bu da Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de geliyor. Mahmud bin Lebit radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir topluluğu severse onları bela ile imtihan eder. Her kim sabrederse ona sabır vardır ve karşılığı vardır. Her kim de tahammülsüz olursa, sabretmezse ona da tahammülsüzlük vardır. Yani Allah buna tahammül etmez, sabretmez. Ama vurucu cümle Allah bir topluluğu severse ona musibet verir. Onu bela ile imtihan eder. Bir önceki hadis Allah kimin hakkında hayır dilerse ona bela musibet verir. Demek ki musibet gelen Müslüman kişi bilecek ki Allah kendisini seviyor. Bilecek ki Allah Azze ve Celle kendisine ikramda bulunmak istiyor. Bilecek ki, gene bilecek ki Allah Azze ve Celle onun derecesini yükseltmek istiyor. Ama bunlar aynı zamanda imtihandır. Allah'ın sevgisini kazanmak ancak sabırla mümkün. Allah'ın kulun durduk yere derecesini yükseltmesi gene musibetlere sabretmesiyle ilintili alakalı. Bunu bilen kimse rahat olur, mutmain olur. Başımıza gelecek musibetin gelmemesine imkan yok. Gelmeyecek bir şeyin gelmesine de imkan yok. Bunlar mutlaka yazıldı. Yazılan şey vuku bulacak. Yazılmayan gelmeyecek. Ve dolayısıyla bu Allah Azze ve Celle'nin mahlukatı yaratmadan 50 bin sene önce yazdığı, kalemin mürekkebinin kuruduğu, sayfaların dürüldüğü ve levh-i mahfuzda duran vakti saati gelince ortaya çıkan cereyanın Allah'ın kazası kaderi. Öyleyse bunu engellemenin yolu yok. Bu durumda ne yapmak gerekir? Bu durumda bunu rıza ile karşılamak gerekir. Bir de üstüne üstlük Allah'a şükrü, ona hamd etmeyi gerektirecek bir durum daha var. O musibet kişiye Allah'ın sevgisinden dolayı geliyor. Allah'ın o kul için hayır murad etmesinden, hayır istemesinden dolayı geliyor ki kul sabreder, rıza ile karşılar ve gereğini yapmaya gayret ederse Allah ona yardım edip ona karşı sabır, tahammül verecektir ki sabredene karşı Allah tahammül gösterir, sabırlı olur. Yani sabretmeyene, isyan edene karşı Allah Azze ve Celle tahammülsüz olur. Sabırsız olur. Ve onun karşılığında da vaat edilen cezalara müstahak olur. Allah korusun. Allah Azze ve Celle bizleri musibete karşı sabırlı olan kullarından kılsın. Özellikle de hatırlatmakta fayda var. Sabır musibetin ilk sadmesinden, yani ilk anındadır. Yani musibet geldiği an kişinin tavrı, tepkisi neyse ona göre sabredenlerden veya sabretmeyenlerden yazılır. Falanca öldü, filanca yandı, falanca şeyin kayboldu ve benzeri musibettir. Veya bir hastalık inmesi veya buna benzer bir musibet olması durumunda kişi o anki tavrı neyse, o anki tepkisi neyse o anki tepkisine göre sabredenlerden veya sabredemeyenlerden yazılıyor. Allah Azze ve Celle bizleri sabreden kullarından etsin. Kendimizi sabre zorlamak lazım. Kendimizi özellikle sabretmeye zorlamamız lazım ki Allah-u Teala adında o sabrın bize lütfedilmesini bekleyelim umalım. Süheyb er-Rumi radıyallahu anh'tan gelmekte olan bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslim'de geliyor bu hadis. Müminin hali ne de güzeldir, ne de acayiptir. Zira onun her işi onun için hayırdır. Bu hususta sadece mümine mahsustur. Çünkü bir genişle karşılaşırsa şükreder ve bu şükür onun için hayırlı olur. Bir musibet zararla imtihan olursa, sabrederse gene bu onun lehine olur, kazancına hayırlı olur. Bundan önceki derslerimizde bahsetmiştik. Sabırla alakalı olduğu için tekrar ettik. Bir musibet anında sabır, kişi için kazanç, bir nimet, bolluk, ferahlık anında veya bir nimet anındaki şükür gene mümin için hayırdır, kazançtır. Kardeşler, insan fıtratı gereği, yaratılışı gereği musibetten hoşlanmaz. Musibetten hoşlanan, musibet geldiği zaman bunu Allah'a şükür vesilesi olduğu için bundan dolayı Yaradan'a şükreden insan sayısı azdır. İnsan tabiatıyla, tabiatı gereği musibetten hoşlanmaz. Ancak musibet geldiği anda kalpten buğz etmek onu gönderene Allah Azze ve Celle veya dille şikayet etmek veya isyan etmek efendime söyleyeyim bunun gibi yani yasaklanan tiplerden uzak durmak bizi teşvik etmektir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Validemizden gelen bir hadiste bize öğretildiği üzere hoşlandığı bir şeyle karşılaştığı zaman Allah'a hamd edermiş. Yani Elhamdülillahillezî bi ni'metihî tetimmus salihat. Salih, iyi işlerin kendi nimetiyle tamamlandığı, tamama erdiği Allah'a hamd olsun dermiş. Sevdiği, hoşuna olduğu şeylerle karşılaşınca. Sevmediği, hoşunda olmadığı bir şeyle karşılaşınca da Elhamdülillah ala kulli hal dermiş. Gene Allah'a hamd edermiş. Yani her hal üzere, her durum üzere Allah'a hamd olsun dermiş. İşte bize öğretilen, İslam'ın öğrettiği, teşvik ettiği hal budur. Bir nimet anında Allah'a hamd etmek, bir musibet anında da her hal üzere Allah'a hamd olsun diyerek gene hamd etmek. Her kul buna güç yetirebilir mi? Tavsiye edilen, teşvik edilen bu. Yapabilir mi? Yapmamışsa teşvik ediliyor. Ya yapamazsa? Yapamadığımız durumda en azından isyan etmeyelim. Buğz etmeyelim. Bunu dinlendirmeyelim. Bundan dolayı şikayet etmeyelim ki Allah Azze ve Celle'nin zoruna gitmesin. Ve bundan dolayı bir cezayı hak etmeyelim. Üçüncü hadisimiz Ka'b bin Malik radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslim'de geliyor bu hadis. Mümin kimsenin dünyadaki hali yeşil ekin sapının haline benzer. Yeşil ekin sapı nasıldır? Rüzgarda dalgalanır durur. Kastedilen odur. Onu sarayıp kuruyuncaya kadar, yani olgunlaşıncaya kadar rüzgar sağa sola sallar. Bazen bir tarafa yatırır, bazen bir tarafa yatırır ama kırmaz, kıramaz. Kökten kesemez rüzgar. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir teşbihte bulunmuş. Mümin böyle olmalıdır. Şimdi tavsiyeyle bir teşbihte, benzetmede bulunmuş. Yani mümin kimseye yakışan şey, dünyada yaşadığı sürece, ölünceye kadar ona gelecek rüzgarlar, yani musibetler, belalarla sallanması durmasıdır. Sallanacak, bazen o tarafa sallanacak ama devrilmez. Musibet çünkü mümin kimseyi kökten kesemez. Bazen bu tarafa devrilir. Ama neticede o sararıncaya kadar, yani ölünceye kadar. Ekinin sararmasının karşılığı Müslüman kimsenin ölmesidir. Ölünceye kadar musibetler onu silkeleyip sallar durur. Bu şu demek kardeşler, başka hadislerde geldiği üzere kişi ölünceye kadar ekinin sararıp olgunlaşıncaya kadar rüzgarın hedefinde olması gibi Müslüman da ölünceye kadar musibetlerin, belaların hedefinde olacaktır. Gene başka bir şeyde gelecektir. Öyleyse bu dünyada yaşıyorsa insan, Müslüman, kendisine bu musibetten eksik olmayacağını, devamlı ardı arkasına geleceğini, bazen uzun aralıklarla bazen sık aralıklarla geleceğini bilecek, buna hazır olacak. Müslüman bu dünyada rahatlık, sıkıntısızlık istemeyecek, olmayacak. Hep böyle gönül hoşluğu, maddi refah, sıhhat, afiyet, yani sorunsuz, sıkıntısız bir hayat olmayacak. Dünyada yaşadığı sürece. Çünkü burası imtihan dünyası, bu imtihan dünyasının neticesinde hak edersek eğer, Allah onlardan yapsın üzere, o zaman sorunsuz, sıkıntısız, dertsiz bir hayattır. O dertsiz hayatı kazanabilmek için buradaki dertlere tahammül etmek, sabırlı olmak ve gereğince amel etmek gerekiyor. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu aktarıyor bize. İbn-i Ebit dünyada geliyor. Allah azze ve celle bir kulu kendisine zor gelecek bir bela, yani felaketle imtihan ettiğinde o musibeti Allah'tan geldiğini bilerek ve o felaketten, musibetten kurtulma yolunu Allah'tan istediği sürece musibetler onun işlediği günahlarına Allah onu kefaret yapar. Kişi musibetle karşılaştığı zaman bu musibetin Allah'tan geldiğini bilecek. Bu insan eliyle de olsa veya kendi ihmaliyle de olsa neticede Allah'tan geldiğini, Allah'ın yazdığını bilecek. Birinci şart. Yani Allah'ın kaderine iman edecek. İkincisi de bu musibetten kurtulma için Allah'tan yardım isteyecek. Allah'a sığınacak, Allah'a yönelecek. Bu iki şartı yerine getirdiği sürece bu kimse için başına gelen musibetten hepsi günahlarına kefarettir. Günahlarını yok edicidir. Temizleyicidir. Ama bu iki şart önemli. Birincisi imanın şartlarından kaza ve kadere iman. İkincisi de tevhidin aslı Allah'a imanın içeriğinde. Yani başı sıkıştığı zaman, zorda kaldığı zaman isteyecek, müracaat edecek tek makam Allah Azze ve Celle'dir. Başkasını ummayacak, istemeyecek, başkasına yönelmeyecek. Bunun bir benzeri hadis de Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan gelen Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümine isabet eden yorgunluk, hastalık, keder, üzüntü, acı, sıkıntı, kaygı ve hatta ayağına batıp rahatsız eden diken bile onun günahlarına kefarettir. Kişi yorulur, o yorgunluk kişinin günahlarına kefarettir. Üzülür, onun günahlarına kefarettir. Kaygılanır, korkar, endişelenir, günahlarına kefarettir. Acı duyar, canı yanar ağrısından, sancısından dolayı günahlarına kefaret. Ayağına bir şey batar, gözünde bir şey kaçar ve benzeri ufak, en ufaklarından söylüyoruz. Bunlar hepsi kişinin günahlarına kefarettir. Yeter ki kişi bu başına gelenlerin Allah'tan olduğunu bilsin, Allah'ın kaderine iman, yani kaderi inkar etmesin. İkincisi de bu musibetten kurtuluş yolu olarak Allah Azze ve Celle'den başkasına müracaat etmesin. Bu iki şart oldu mu bu kişinin günahlarına kefarettir. Her türlü kaygılandırıcı, üzüntü verici, sıkıntı verici iş ve musibet. Bir başka rivayette gene Buhari ve Müslim'de gelen bir başka rivayette bu bahsi geçen sıkıntıların her birisi ağacın yaprağın dallarını sallaması, dökmesi gibi kişinin günahlarını o kişiden döker. Dedik ki kişi yaşadığı sürece musibetlerle muhatap olacak. Bunu bilmek, buna karşı hazır olmak, buna karşı tedbirli olmak lazım. Tedbir de musibete karşı tedbir değil de musibet geldiği anda ne yapmak gerektiğine dair bir tedbirdir. Bunu ifade eden hadis 5. hadisimiz bugünkü okuyacağımız Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadis İbn-i Mace, Tirmizi ve İbn-i Ebi Dünya'nın rivayet ettiği bir hadis. İbn-i İban Sahih'inde de geliyor bunun benzeri bir hadis. Ben İbn-i İban Sahih'inde gelen rivayet okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kimlerin daha çok felakete, musibete uğradığı sorulduğunda şöyle cevap verdi. En çok musibete uğrayanlar peygamberlerdir. Ondan sonra velilerdir. Yani Allah'ın sevdiği kullardır. Sonra da onlara derece olarak yakın kullardır. Salih kullardır. İnsanlar dinleri oranında, dinlerine bağlılıkları, dinlerinin, imanlarının kuvveti oranında felaketlerle, musibetlerle imtihan olurlar. Şöyle ki dini kuvvetli, sağlam olan kimsenin musibeti büyük olur. Dini zayıf olan, iman zayıf olanın musibeti de az olur. Hafif olur. O orandadır. Şüphesiz ki mümin bir kişi insanlar arasında bir hatası, günahı olmaksızın yürüyünceye kadar musibetlere uğramaya devam eder. Son cümle çok önemli. Mümin kişi insanlar arasında yaşadığı sürece, yani dünyada kaldığı süre içerisinde, yaşadığı hayat boyunca, insanların arasında ölmeden önce, günahlarından tertemiz oluncaya kadar musibetlerle imtihan olmaya devam eder. Kim peki musibetler karşısında günahlarından temizlenir? İki şartı tekrar hatırlatır. Bir, bu Allah'tan geldiğini bilecek, bu Allah'tandır diyecek. İki, bu musibetten kurtulma yolunu Allah'a sığınmakla, Allah'tan istemekle olduğunu bilecek. Başkasına sığınmayacak. Türbelere gitmeyecek. Evliyalara gitmeyecek. Şeyhlere de gitmeyecek. Ölü ve yaşayan kimselere de gitmeyecek. Sadece Allah Azze ve Celle'nin gücü yetecek hususlarda. Sadece Allah'tan isteyecek. Bir de bu musibete karşı tahammülkar olacak. Sabırla, rıza ile karşılayacak. Teslimiyetle, boyun bükerek karşılayacak. İşte bunu yapan kimse daha ölmeden, insanlar arasında günahlarının tamamen arınmış oluncaya kadar günahlarından temizlenir. Ondan sonra vefat ettirilir. Gene bir başka rivayette, Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de gelen bir başka hadiste, Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: günahsız olarak Allah'a kavuşuncaya kadar mümin erkek ve kadının kendisinde, evladında ve malında bela eksik olmaz. Kendisinde de olabilir bu. Birebir onunla alakalı olduğu için evladında da olur, malında da olur. Hatta bunların dışında onun birebir onunla alakalı olan her şeyde bu olur. Yani bunlara gelen musibet o kimsenin günahlarının temizlenmesine, günahlarının arındırılmasına bir vesiledir. Yeter ki tahammülle karşılasın, rıza ile karşılasın, buna karşı sabırlı olsun, sabrın gereğini yap. Altıncı hadisimiz Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Tirmiz'de geliyor bu hadis. İbn-i Ebit Dünya'da ve Taberani'de geliyor. Kıyamet günü bela ve musibetlerle imtihan olunanların sevabı verilince, dünyada bela geçirmeksizin afiyet üzere yaşamış kimseler dünyadayken derilerinin makaslarla kırpılarak kesilmiş olmasını temenni edecek. Mahşer sahasında, hesap gününde insanların karşılıkları verilirken, musibetlerle, belalarla imtihan olup da buna karşı tahammülkar olan, sabırlı olanlara hesapsız karşılık verilir diyor da Allah-u Teala Zümer suresi 10. ayette sabredenlere hesapsız karşılık verilir, ecirleri verilir. O hesapsız cihetinden ziyadesiyle, fazlasıyla karşılık verilirken az musibet geçirenler veya musibetsiz, afiyet üzere, bol nimet içerisinde hayat geçiren kimseler, onlara verilen bu karşılık, hesapsız karşılığa karşılık derler ki, keşke dünyada bizim etlerimiz, derilerimiz, kemiklerimiz makasla kırpılsaydı da biz de bu insanlar gibi hesapsız karşılık gören kimselerden olabilseydik. Ama ne çare, biz afiyet üzere yaşadık, dünyada sıkıntı çekmedik, burada sıkıntı bizi bekliyor. Onlar dünyada sıkıntı çektiler, sabrettiler. Şimdi onlar eminler. Kendilerini güvende hissediyorlar. Çünkü onlara verilen ecir, sevap o kadar geniş ki ayette geldiği üzere. Hesapsız. Bir gayri hesap. Hesap gözetilmeksizin. Yani tartıya konularak tartılmaksızın. Öyle geniş bir lütuf, öyle geniş bir ikram da bulunuyor ki afiyet üzere yaşayanlar başka şeyler temenni ediyorlar. Allah-u Teala bizleri imtihan eder ise eğer, ki mutlaka bizi karşılayabileceğimiz, kaldırabileceğimiz musibetlerle imtihan edecektir. Çünkü onun bu ümmete bahşettiği nimetlerden birisi herkese kaldırabileceğini vermektir. Daha fazlasını yüklemez. Böyle bir imtihanla imtihan olduğumuz zaman ağır veya hafif bizi sabreden kullarından kısmı Azze ve Celle. İbn-i Mace ve Tirmizi'de, özellikle Tirmizi'de tamamı geliyor. İbn-i Mace'de ikinci kısım geliyor. Gelen bir hadis-i şerif de Enes radıyallahu'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yedinci hadisimiz: Allah bir kuluna hayır dilerse onun günahına karşılık dünyada cezasını aceleyle verir. Ahirete bırakmaz. Allah bir kuluna da şer dilerse kıyamet günü cezasını çeksin diye dünyada cezasını vermez, ahirete bırakır. Dünyada başına musibet, bela gelenler, günahların karşılığını dünyada peşin ödeyenlerdir. Allah da bu kimselere hayır dilediği için böyle yapmıştır. Az önce hadiste geldiği gibi. Allah bir kulun hayrını dilerse ne yapardı? Bela ve musibetle imtihan ederdi. İşte bu hadiste onun başka türden, tersinden söylenmiş hali. Allah kulun hayrını dilerse cezasını ahirete bırakmaz, dünyada peşin verir. Kulu için şer dilerse, genelde bunlar kafirlerin müşriklerdir, onların cezasını da ahirete tehir eder. Hadis devam ediyor, ikinci kısım. Mükafatın büyüğü belanın büyüğüyle beraberdir. Yani ne kadar bela büyük, mükafat o oranda büyüktür. Allah bir kavmi severse onları imtihan eder. Onlara musibet verir. Kim bu musibetlere razı olursa onun için rıza vardır. Yani Allah ondan razı olur. Her kimde öfkelenirse, başına gelen musibetten dolayı öfkelenir, tahammülkar olmaz, tahammül edemez, isyan ederse ona da gazap vardır der Nebi Aleyhisselam. Yani Allah'ına gazap eder. Allah'ın gönderdiği musibeti sabreden, tahammül eden, razı olana Allah rızasını yazar, onu razı olduklarına sanatır. Allah'tan gelen musibeti tahammül edemeyen, isyan eden, öfkelenene ise Allah öfkelenir. Sabırsızlığın böyle bir karşılığı var. Allah Azze ve Celle'nin gazabını hak etme, celbetme gibi bir karşılığı var, Allah korusun. Sekizinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Ya'la İl-İban sahihinde rivayet ediliyor. Kişinin Allah katında bir makamı vardır. Bir derecesi vardır. Allah onun için bir makam yazmıştır. Oraya sadece işlediği ameliyle ulaşamaz, kavuşamaz. Allah onun makamına ulaşıncaya kadar hoşlanmadığı şeylerle kulunu imtihan etmeye devam eder. Yani her birimiz için Allah'ın katında bir mertebe var, bir derece var, bir sıralama var. O mertebeye ulaşmanın yolu sadece ibadetleri yapmak değil. Bir de bela ve musibetlere karşı tahammül etmek, sabretmek, rıza ile teslimiyetle karşılayıp onun gereğince amel etmek, isyanını el çekmek var. İşte bununla ancak kul kendi mertebesine ulaşır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu musibetler bir başka rivayette geldiği üzere sadece kendisine gelen musibetler de değildir. Ailesine de gelebilir, malına da gelebilir, evladına da gelebilir. Bunlara karşı sabrederse ancak o kimse Allah'ın kendisinin yazdığı dereceye, makama, mertebeye ulaşır, menzileye ulaşır. Allah-u Teala bizleri yüksek menzile sahibi, yüksek mertebe sahibi kullarından kılsın ve o mertebeyi hak edenlerden etsin Azze ve Celle. Dokuzuncu hadisimiz Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan gelmekte. Bukhari ve Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kul hasta olur veya yolculuğa çıkarsa Allah ona sağlıklıyken ve mukimken yaptıklarının karşılığını aynen yazar. O kimseye Allah tarafından yaptığı ibadetlerin hepsi hastayken yapamadıkları, hasta değilmiş de sağlıklıyken yapmış gibi yazılır. Sefere çıkıp da seferden dolayı, yolculuktan dolayı yapamadıklarını mukimken yaptığı gibi aynen yazmaya devam eder Allah. Bu ne büyük bir mükafattır. Bu ne büyük bir karşılıktır. Bu ancak lütuf sahibinden verilebilecek bir karşılık. Başkası buna güç yetiremez. Kişi hasta oluyor. Hastalığı Allah Azze ve Celle veriyor. Hastalığından dolayı sağlıklıyken yapamadığı şeyler var. Birçok şeyi terk etmek zorunda kalıyor. En azından mescide gitmeyi terk ediyor. Bazen sünnetleri terk ediyor. Bazen kıyamı terk ediyor. Rukuyu terk ediyor. Sadece namazdan örnek veriyor. Böyle bir durumda hastalığın engellediği ne varsa o kimsenin yapabileceği, sağlıkken yaptığı hepsini yapmış gibi yapmadan sevap kazanır. İşte bu da musibete uğrayan kimsenin şükretmesini gerektirecek ve sabretmesini gerektirecek hallerden birisi. 10. hadisimiz Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İrva'da Sahih-ül Cami'de Mecmu'l Zavayet'te geliyor. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle bir Müslüman kuluna bedeninde bir bela verirse meleğe der ki kuluma sağlıklıyken işlemiş olduğu amelini aynen yaz. Bu şekilde emir verir. Eğer bu hasta kuluna şifa verir ise onu yıkar ve temizler. O hastalığı sebebiyle tertemiz yapar. Eğer Allah onu bu hastalığı sebebiyle öldürürse, ruhunu kabz ederse o kulunu bağışlar ve rahmet eder. Merhamet eder. Hastalık tamamen temizlik. Eğer iyileşirsen günahlarından temizlik. Tertemiz olma. Eğer vefat edersin o hastalık gereğince, hastalığın sebebiyle, bu durumda Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, merhameti söz konusu. Bir başka hadis-i şerifte de hakimin rivayet ettiği şöyle geliyor. Eğer bu hasta kulum ziyaretçilerine beni şikayet etmezse ben onu esaretinden kurtarırım. Sonra etini daha hayırlı bir et ile değiştiririm. Kanını daha hayırlı bir kan ile değiştiririm. Sonra da o artık eskiden olmayan, eskiden yapmadığı başka bir hal üzere amel etmeye başlar. Yeniden başlar. Yani yeniden ikinci bir hayat gibi. Allah-u Teala hastalık sebebiyle kişinin etini, mevcut eti ama onu değiştiriyor, tebdil ediyor. Damarındaki kanını değiştiriyor ve önceden yapmadıklarının dışında daha hayırlı bir hal üzere, daha itaatkar bir hal üzere amel etmeye başlıyor ki Allah-u Teala bunu esaretinden kurtarırım diyerek beyan ediyor. Ne zaman ama sabreder ve kendisini ziyaretçilerine, hasta ziyaretlerine veya başka olan şikayet etmez. 11. hadisimiz Ebu Reyhane radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Humma dediğimiz sıtma, yani ateşli hastalıkla alakalı olarak, sıtma cehennemden bir kıvılcımdır ve müminin ateşten nasibidir. Allah Allah, ne büyük mükafat. Kişi dünyada sıtma geçirirse, yani ateşli hastalık geçirirse, cehennemdeki payından dünyada peşin almış olur. Dolayısıyla ahirette o ateş azabından, o kadar kısımdan kendisini Allah-u Teala kurtarmış, ona ikram etmiş olur. Gene bunun gibi ismi bildirilen bir musibet olan iki gözün alınması, yani amalık, körlüğe gelince bununla ilgili hadisimiz Buhari'de geliyor. Enes radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle buyurdu ki kulumu iki sevgilisiyle, yani iki gözüyle imtihan ettiğinde sabreder ise ben o iki gözüne karşılık olarak ona ancak cennet veririm. Başka bir şey var. Yeter ki kul gözlerini kaybedince sabretsin ve Allah'tan ecrini istesin. İsyan etmesin. Çünkü göz nimeti çok büyük bir nimettir. Dünyanın servetini verseniz insana tek gözünü feda etmez. Çok zorca kalmamışsınca. Allah iki gözünü alırsa bir kulun ve o iki gözünden dolayı da kişi sabreder, Allah'tan ecrini isterse Allah'ın ona vaadi sadece cennet. Başka hiçbir karşılığa razı değil. Bu musibetler istenmez. Sıtma hastalığı da istenmez. Gözün kaybedilmesi istenmez. Biraz sonra gelecek kişinin sevdiği birisini kaybetmesi de istenmez. Ama gelirse böyle bir durumda ne yapmamız gerektiğine teşvikler. Sıtma, yani ateşli hastalıkta tahammül edersek Allah cehennem azabı payından kullan düşürüyor. Hakeza gözünü kaybederse insan o gözüne karşılık sadece cenneti karşılık olarak veriyor. Başka bir karşılığa Allah razı olmuyor. Gene 13. hadis olarak okuyacağımız hadis Buhari'de geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Dünya ehlinden, dünya halkından, safiyesinden, yani çok sevdiği ve özel önemi olan bir kişiyi vefat ettirdiğim zaman sabreden, sonra da ecrini Allah'tan uman mümin bir kulum için katımdaki karşılık ancak ve ancak cennettir. Bir kul için çok değerli, özel bir yeri olan kimse, bu eşi olabilir, çocuğu olabilir, babası olabilir, annesi olabilir, dedesi olabilir, arkadaşı olabilir. Onun için özel öneme sahip, çok değer verdiği, çok sevdiği birini, her kimse bu, alır da kul sabreder ecrini Allah'tan isterse, bunun için sadece ve sadece cennet olarak karşılığa razı olurum. Başka bir razı, karşılığa razı olmam buyuruyor Allah'a. İki gözün alınması gibi yani. İki gözünü kaybeden ve sabredene karşılık sadece cennet. Dünya halkından çok sevdiği birisini kaybedene de sabrederse, izni Allah'tan isterse sadece karşılık olarak cennet var. Başka bir şey yok. Ama bu musibetler de ağır musibetler. Cennette kolay kazanamıyor. Allah-u Teala bizleri cennetine girdirdiği cennetine ikramen bağışladığı kullarından kılsın. 14. ve bugün okuyacağımız son hadis ise yine Enes radıyallahu anh'tan Nebimiz Aleyhisselam'ın bize Bukhari ve Müslim'de tahric edilen bir hadisinden yola çıkarak musibete, ağır bir musibete muhatap olup da ölümü temenni edecek kıvama gelenler için bir yol göstermeye işaret ediliyor. Buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselam, sizden birisi başına gelen musibetten dolayı sakın ha ölümü temenni etmesin. Ölümü istemesin. İlla bir şey yapacaksa da o zaman şöyle dua etsin. Allahümme ehyini ma kânetil hayatu hayran li. Ey Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ve teveffeni izâ kânetil vefatu hayran li. Ve vefat, ölüm benim için hayırlı olduğu an da beni öldür. İlla bir şey yapacaksa, kişi başına gelen musibete tahammül edemeyip sabredemeyip bu durumda ölüm temenni etmesin. Ölümü istemesin Allah'tan. Ama şu duayı yapsın. Bu dua çok güzel bir dua. Çok geniş kapsamlı bir dua. Hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Çünkü ölmek o an senin için hayırlı mı değil mi bilmiyoruz. Belki o hal üzere öleceksin, kaybedenlerden olacaksın. Bu senin için şer olacak. Belki o halden Allah seni kurtaracak. Sana hayırlı amellerin, salih amellerin yapılacağı geniş bir ortam, imkan nasip edeceksin de o amellerle Allah'ın rızası kazanacaksın. Günahlarından arınacaksın. Günahları silecek işlere muvaffak olacaksın. Bunun örneği şudur. İkinci cümleye geçmeden önce söyleyeyim. Sahabeden birisi der ki iki kardeş aynı anda Müslüman oldu. İslam'a girdi. Geçmişlerinde küfür var. İslam'a girişleri aynı anda. Bunlardan birisi bir savaşta şehit oldu. Diğeri de ondan bir sene sonra normal yollarla vefat etti. Ben bu ikisini rüyamda gördüm. Sonradan ölen, yani normal yollarla ölen kişi şehitlikle ölen kimseden daha önce cennete girmişti. Bunu sabahleyin geldim Aleyhisselatü Vesselam'a anlattım. Ve Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bunu niye garipsiyorsun? Sen o ikinci normal yolla ölen ikinci kişinin bir sene içerisinde diğerinden daha fazla kıldığı namazları, tuttuğu orucu, yaptığı hayır hasenatları hiç hesaba katmıyor musun dedi. Yani uzun ömür ve salih amelle dolu bir hayat şehitlikle önceden gitmekten daha hayırlı olabilir mi kul için? Musibet başına geldiği zaman kul bunu bilmeyebilir. Bundan dolayı o musibet, o ağır bela karşısında Allah'ım canımı al da kurtulayım demek yasaklanmıştır. Bunun yerine ne yap? Hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Yani şu an ölmem benim için hayırlıysa şu an öldür. 70 sene sonra ölmem hayırlıysa 70 sene sonra öldür. Bunu içermez mi bu hadis? Bu dua. Hakeza ölüm benim için hayırlı olduğu an hangi ansa? O an beni vefat ettir. Bu hayatın ve ölümün hayrını istemek değil midir? Allah-u Teala bizleri bunlardan yapsın. Azze ve Celle. Bazen insanlara dünya ağır gelir. Omuzlarına çöküyormuş gibi gelir. Kaldıramaz bazı şeyleri. Ve imanı zayıf olanlar zaten, imansız olanlar veya iman zayıf olanlar canlarına kıyarlar giderler. Onlardan Allah'a sığınıyoruz. Ancak bazen insanlar şeytanın da galebesiyle, telkiniyle ölümü düşünürler, temenni ederler. Ölümü isterler. Ve kendileri aleyhine dua ediyorum zannederler ama bedduadır. Bilakis hayat hayırlı olduğu sürece yaşamayı istemek, ölüm hayırlı olduğu anda öldürmesini istemek Allah-u Teala'dan en hayırlı yöntemdir. Çünkü alemlere rahmet olarak göndermiş Peygamberimiz Aleyhisselam o şekilde tavsiye etmekte, teşvik etmektedir. Allah-u Teala'dan bizleri hayatımız hayırlı olduğu sürece bizi yaşatmasını vefatımız hayırlı olduğu anda bize vefat ettirmesini istiyoruz. Ve yaşadığımız sürece de başımıza gelen musibetlere tahammül eden, sabreden, sabretmek için gayret sarf edip de Allah'ın sabır lütfettiği kullarında olmasını istiyoruz ki sabrın karşılığı çok geniş. Hesapsız karşılık veriliyor onlara. Sabreden kimseye, sabır verilen kimseye en geniş nimet, en hayırlı nimet, en hayırlı rızık bahşedilmiş oluyor. Allah-u Teala bizler onlardan yapsın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.